Hoofdstuk 13 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 13 van boek 2. Aan het bos gekomen bracht Lewin zijn vriend Oblonsky naar een moerassige, geheel met mos begroeide, open plaats, liet hem daar op de uitkijk staan, begaf zichzelf naar de overzijde van die open plek, plaatste zich achter de stam van een berk en hield zijn geweer gereed. De oude, geoefende Laska, die hem op de hielen gevolgd was, zette zich met gespitste oren voor hem neder. De zon verdween achter het bos. In de weerschijn van het avondrood tekenden zich de berken met hangende takken en zwellende knoppen scherp af tegen de donkere elzen. Uit het dichte, nog geheel met sneeuw bedekte woud kwam het water zacht murmelend in kleine kronkelende beekjes tevoorschijn. De vogels kweelden en fladderden van de ene boom op de andere. Op de niet ver afgelegen hofstede van de boswachter sloeg bij het rollen der wegrijdende Lineika een kleine hond aan, bleef onophoudelijk doorkeffen en stoorde hen bij het luisteren. Als het enkele ogenblikken stil was, vernam het ingespannen luisterend oor het zachte geritsel van het voorjaarslover, dat zich door het wasemen van de grond en het groeien van het gras bewoog. "Zie eens aan," sprak Lewin bij zichzelf, "hier hoort en ziet men het gras groeien." Hij stond onbewegelijk stil, ving elk geluid op, zag beurtelings naar de vochtige, bemoste grond, naar de luisterende Laska, naar de boomtoppen, die hem omgaven, en naar de met witte wolken bedekte hemel. Een havik stond met nauwelijks merkbare vleugelslag hoog boven het woud. Een andere vloog hem van terzijde voorbij en verdween. De vogels kwilden luider en luider. Niet ver vandaar schreeuwde de uil, en Laska rees plotseling overeind, ging voorzichtig een paar schreden vooruit en luisterde met zijwaarts gebogen kop. Van over de rivier klonk de roep van de koekoek. "Hoor, al een koekoek," zeide Stefan, van achter een struik tevoorschijn tredend. "Ja, ik hoor het wel," antwoordde Lewin, wien het hinderlijk was de rust van het woud met zijn eigen, hem zelf onaangenaam in de oren klinkende stem te verstoren. "Nu zullen ze spoedig komen." Stefan Arkadiewicz trad weer achter de struiken terug, en Lewin zag terstond daarop een lucifer flikkeren, toen de rode gloed van een sigaar en een omhoog dwarrelend blauw rookwolkje. Daarna hoorde hij tweemaal achter elkaar een knik, knak. Stefan had de haan van zijn geweer gespannen. "Wat schreeuwt daar zo?" vroeg Oblonsky, en richtte Lewins opmerkzaamheid op een langgerekte, gedempte toon, die aan het gieren van een fijne kinderstem deed denken. "Dat kent ge niet?" "Wel, dat is immers meneer Kuwaert, maar nu niet meer gesproken, hoor. Daar komt er al een aangevlogen," riep Lewin luid, en legde zijn geweer aan. In de verte weer klonk een herhaald, schril geluid, en na een korte, de jager zo goed bekende pauze, hoorde men duidelijk het krijsen. Lewin keek links en rechts, en zag plotseling recht voor zich uit. Boven de top van een populier, een vliegende vogel. Schreeuwend vloog die recht op hem toe. Hij herkende de lange hals en snavel, en terwijl Lewin nog mikte, flikkerde het eensklaps achter de struiken, waar Oblonsky stond. De vogel vloog als een pijl naar beneden, om terstond weer omhoog te stijgen. Weer flikkerde een straal, en weer klonk een schot, en klapwiekend viel de vogel zwaar en kletsend op de vochtige grond. Is het mogelijk? Misgeschoten? Riep Oblonsky, die door de rook niet kon zien. Daar is hij, zeide Lewin op Laska wijzend, die met gespitste oren en kwispelstaartend, langzaam, met afgemeten schreden, als wilde hij het genot verlengen, zijn meester de dode snip kwam brengen. Nu, het verheugt mij dat het je gelukt is, voegde hij erbij, en toch benijdde hij Oblonsky, die hem voor geweest was. Dat uit de rechterloop was een slecht schot, beweerde Stefan, terwijl hij de buks opnieuw laadde. Pst, pst, daar vliegt weer wat, en werkelijk, daar weer klonk, weer schel en snel, op elkander volgend geschreeuw, twee spelende houtsnippen, die elkander vervolgden, streken krijzend boven de hoofden der jagers neer. Vier schoten knalden, maar vlug als de wind keerden de vogels om en verdwenen uit het oog. De jagers hadden een goede plaats gekozen. Stefan Arkadiewicz velde nog twee stuks, Lewin evenzo, maar kon één ervan niet vinden. Het werd donker, de snippen vlogen niet langer rond. Lewin echter vertoefde nog steeds. Hij wilde wachten tot Venus, die hem door de twijgen van een berkenboom tegenblonk. Boven die boom gerezen en het sterrenbeeld van de grote beer duidelijk te zien zouden zijn. Maar Venus straalde reeds hoog boven de top uit, en de grote beer schitterde reeds helder aan de donkere heuvel, en nog toefde Lewin. Nu is het toch zeker tijd om te gaan, vroeg Stefan Arkadiewicz. Laat ons nog even wachten. Zo gewild. Zij stonden ongeveer 15 schreden van elkander. Stiva, zeide Lewin eensklaps, geheel onverwachts, waarom vertel je mij niet eens of je schoonzuster al getrouwd is, of wanneer ze trouwen zal? Hij gevoelde zich kalm en sterk genoeg om elk antwoord te kunnen verdragen. Maar Stefans antwoord had hij toch in het geheel niet vermoed. Zij denkt en zij dacht volstrekt niet aan trouwen, maar zij is ernstig ziek, en de dokters hebben haar naar het buitenland gezonden. Men vreest zelfs voor haar leven. Wat zeg je? Riep Lewin uit. Ernstig ziek? Wat scheelt haar? Hoe is... Op dat ogenblik zag Laska, de oren spitsend, naar de hemel, en daarna keek zij haar meester verwijderd aan. Die hebben ook de rechte tijd tot praten uitgezocht, dacht zij. Daarboven vliegt ze, daar, daar is ze, waarlijk, ze vergeten haar. Maar plotseling weer klonk een schrelle schreeuw. De beide vrienden richtten tegelijk hun buksen, twee schoten knalden, en de hoogvliegende snip streek terstond de vleugels en viel tussen de takken van het kreupelhout neder. Dat is mooi, die komt ons allebei toe, riep Lewin, en snelde met Laska de struiken in, om de snip te zoeken. Ja, van welk ongeluk spraken wij daar even, dacht hij. Ja, Kitty is ziek, maar wat er aan te doen, het is treurig, erg treurig. Aha, Laska heeft ze gevonden. Beste hond, sprak hij, de warme vogel uit de muil nemend. Hij heeft ze gevonden, Stiva, riep hij, en legde de snip in zijn bijna geheel gevulde weitas. Einde van hoofdstuk 13 van boek 2.